कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। कहते हैं जादू का खिलौना है। रोना